Gu gazteak gara, baina haiek ez, haiek zarra dira, aitit eta mama dira. Ni aita naiz, eta handia naiz, eta zu semea, eta txikia zara.